Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçun. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Dünya Mirası Adalar'dan herkese selamlar, sevgiler. Bugün Feryal Kabil Teknik Masa'da destekçimiz sevgili Serhat Olgay ve ben Derya beraber yapıyoruz programı. Şimdi öncelikle sevgili Meral Mutlu ve Ömer Madra'ya, yuvaya hoş geldiniz, geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Bu güzel haberden sonra program ortağı arkadaşlarım sevgili Asu ve Alp'in ayrıldıkları haberini vermek istemezdim. Evet, programımız devam edecek ama arkadaşlarım devam etmiyorlar. Bu pandemi sürecinde zannedersem hepimiz zor günler geçirdik, geçirmekteyiz. Onların da dinlendikten sonra geri dönmelerini gönülden isteriz. Bugün programımız Büyükada ile birlikte anılan bu 80. ölüm yılında Vladimir Lenin ile birlikte Rus devriminin önderi, Kızıl Ordu'nun komutanı, 4. Enternasyonel'in kurucusu Lev Troçki'yi konuşalım istedik. Troçki hayatının en verimli yıllarını İstanbul'da Büyükada'da geçirdi. Hatta bu en önemli eserleri İhanete Uğrayan Devrim, Sürekli Devrim, Sanat ve Edebiyat gibi başyapıtlarını da burada kaleme aldı. Büyükada'dan ayrılırken özellikle size Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasını da takip etmenizi isterim. Çünkü bu günlüğünden bahsediyoruz orada da. Günlüğüne ayrılırken şöyle yazmış: "Ayaklarım Büyükada topraklarına sanki kenetlenmiş gibi garip bir his var içimde" diye. Bu bayağı uzun bir yazı. Tavsiye ederim okumanızı. Evet, şimdi bütün bunları konuşmak için ve Troçki deyince de akla ilk gelen isim sevgili Masis Türkçügin. Bugün konuğumuz Masis Bey. Merhaba. Selamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sizleri sormalı. Biz iyiyiz fakat siz de eşinizle sanırım COVID-19'u atlattınız değil mi? Ve iyisiniz yani şimdi çok. İlk partayı atlatanlardınız. Onun için biraz geç diyelim. Çok çok geçmiş olsun. Bizim ve izniniz olursa sizi tanıtmadan önce yarın bir etkinliğimiz daha var. Hemen dinleyicilere onu da duyurmak istiyorum. Yine sizin de olduğunuz Hafıza Kırımı ve 80. Ölüm Yılında Prinkipolu Troçki diye bir başlık oluşturduk. Sevgili Masis Kürkçügil, Fahri Aral, Bingöl Erdumlu, Troçki'nin Büyükada'da 2 yılını geçirdiği yapının içinde bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Gerçi o yapı çok kötü bir replika, yıkıldı artık ama bir de hatırlatalım, etkinlik sadece dijital ortamdan yapılacak. Çarşamba saat 15'te. Evet efendim, şimdi çok kısacık sizin bilgilerinizi aktarayım mı? Nasıl isterseniz. Tamam. İstanbul doğumlu, Feriköy Ermeni Ortaokulu ve Taksim Atatürk Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye İstatistik mezun oldunuz. Köz ve Yazın Yayınları kuruculuğu, Sürekli Devrim, Yeni Yol gibi dergilerde yazdınız. Şimdi İmdat Feri'nin sitesinde yazmaktasınız. Tarih ve Siyaset Sarkacı'nda Hava Kurşun Gibi Ağır, Devrimden Devrime Bolivya, Tehlikeli Alakalar, Bir Başka Tarih Mümkün Müydü gibi kitaplar, eksiğim varsa lütfen düzeltin. Ve Tarih Dergisi Yazı Kurulu'nda, ayrıca Ayrıntı Yayınları Yayın Kurulu'nda da çalışmalarınız sürüyor. Evet. Buyurun, mikrofon sizin. Nasıl başlayalım? Nasıl başlayalım? Tabii şöyle, yani Büyükada ve Troçki deyince, Troçki'ninki tabii biraz zoraki bir adalılık hali hesapta olmayan bir adalılık. Aslında Türkiye'ye gelmesi de hesapta olmayan bir husustu. Apar topar Karadeniz'de bir İliç adlı bir buz kranla geminin üzerinden buraya geldi ve hesapta olmayan bir şeydi. Çünkü kimse vize vermiyordu, kimse kabul etmiyordu ve Ankara Mustafa Kemal mülteci olarak kendisinin burada olmasını kabul ettiği zaman bu beklenmedik bir durumdu. Ancak tabii bu beklenmedik durum karşısında Boğaz'dan geçerken Mustafa Kemal'e Cumhurbaşkanı'na bir telgraf çekti Troçki. Çünkü bunu pek hayra yormuyordu. Yani Stalin mutlaka Mustafa Kemal'le anlaştı ve başına bir kaza gelecek diye ve buraya da istemedin geldiğini açıkça belirtti. İlk günlerini aslında konsoloslukta geçirdi, Rus konsolosluğuna geçirdi. Daha sonra tabii basın toplantıları vesaire başlayınca bunu tabii konsolosluktan çıkardılar ve Tokatlıyan'da kaldı. Daha sonra İzzet Paşa Köşkü'nde, Bomonti'de kaldı ama bütün bunlar güvenlikli yerler değildi. Dolayısıyla daha çalışabileceği ve güvenlikli olabileceği bir yeri aradı. Unutmamak lazım ki burada Vrangel ordusundan kalma 3-4 bin beyaz Rus vardı. Evet, Büyükada'da çok var, doğru. Evet, ondan sonra ve başından itibaren de çok haksız olmadığı bir şekilde Troçki buraya geldiğinden itibaren her an kendisine Stalin tarafından da bir suikast düzenleneceğini düşünüyordu. Bunu bazen Troçki'nin efhamlı oluşuna yoranlar oldu. Ancak daha sonra arşivler açılınca 1932'de Stalin'in, Voroshilov'un ve iki kişinin daha, yani dört kişinin imzasıyla bu bürokrasi ilginç bir şey saklanmış. Troçki'nin aslında öldürülmesinin karar altına alındığı belli oldu. Dolayısıyla nihayetinde de tabii 40'ta bir suikast sonucu, hatta daha önce başarısız suikastlar da var. Öldüğüne göre bunun evhamla bir ilgisi yok. Aslında başına gelebileceklerini ve siyasi muarızlarını çok iyi tanıdığını gösteriyor. Adaya geliş aslında bir bilinmeyeni yolculuktu. Daha önce burada bir ihtimal, diplomatik bir görüşme için kendisi Rus deriminin liderlerinden biriyken böyle bir ihtimal vardı. Yani adanın adını biliyordu, büyük adayı. Ama tabii ki bu mekanlarla veyahut da Türkiye ile zaten eskiden beri bir ilişkisi yoktu. Bir tek Balkan Harbi sırasında öbür cenahta savaşı yakından izlemiş ve ciddi anlaması gereken çok önemli makaleler de yazmıştı. Daha sonra kitap haline geldi. Bu Türkçe'de de çıktı. Dolayısıyla bir bilinmeyene doğru gitti ve ada tabii ki bugünkü ada değil. Adada çok metruk yerler var. Ve Troçki'nin de tutmak durumda olduğu ev aslında böyle bir saray yapısı falan değil. Dolayısıyla hemen oradan bir marangoz, bir boyacı vesaire bulunabiliyor. Pencereler kapatılıyor ve orası hemen bir çalışma mekanı haline dönüştürülüyor. Bu beklenmedik gelişmeden sonra gerçekten de hayatının 3. sürgününde Troçki çok bereketli, yani bir entelektüel olarak çok bereketli bir dönem yaşıyor. Tabii bu entelektüelin siyasi yanında var. Çünkü hayatı boyunca örgütlü siyasetten uzak kalmamış bir insan. Dolayısıyla buraya gelişinden itibaren hem Rusya'daki sol muhalefetle ilişkisini sürdürmeye çalıştı. Hem de dünyada aslında o anda daha sahici bir Marksizmi savunan kesimlerle ilişkisini sürdürmeye çalıştı. Ada bunun için pek elverişli bir şey değildi. Yani irtibat açısından, dünyayla irtibat kurmak açısından. Evet. Ancak buna rağmen çok ilginç bir şekilde kendi geçmişe dönük teorik ve edebi faaliyetlerin yanı sıra siyasi makaleleri de sanki yerinde ve günlük gazete izler gibiydi. Unutmamak gerekir ki Troçki'nin önemli katkılarından biri, düşünsel katkılarından biri Almanya'da Nazizmin yükselişini izlemesi ve bunun kurucu unsurlarını ortaya koyması. Tabii buna karşı da nasıl bir mücadele yürütmesi gerektiğine dair görüşleridir. Bütün bunları aslında kendisine çok geç gelen ve tabii ki çok sınırlı gelen gazete ve dergiler aracılığıyla yürütmek durumdaydı. Ama bugüne kadar bugüne kadar ki bunlar son Fransızca baskısı 900 sayfaya varmıştır. Almanya üzerine yazıları. Tabii Almancası çok iyi, Almanya'yı çok iyi biliyor, Alman kültürünü çok iyi biliyor. Onu zikretmek lazım. Dolayısıyla çok önemli yazılardı. Daha zayıf olan ama yer yer çok önemli, yani uzaktan irdelediği bir ülke İspanya'ydı. Çünkü İspanya 1930'lardan itibaren çok önemli bir dönemece girmişti. Cumhuriyetin ilanı, daha sonra tabii ki Asturias grevcileri 34'te, 36'da da tabii ki devrimle, İspanyol devrimi ve ardından da tabii İspanya iç savaşı. Ama tabii bu başlangıç evresinde, yani 33'ün ortasında buradan gittiğine göre hemen hemen bu oluşum evresindeki siyasi oluşumları da burada yakından izlemiştir. Keza Fransa üzerine, Rusya üzerine onu söylemeye gerek yok. Çin üzerine çok uzaktan olmakla birlikte burada yazdıkları var. Ama edebi eserleri, başta otobiyografisi hayatım olmak üzere, bugüne kadar hala bir devrimi yaşamış ve o devrimi yaşayan insanlar arasında kendi otobiyografisini yazmış nadir insanlardan biri olarak temayüz eder. İkinci özelliği de tabii yazdığı Rus devrinin tarihidir. Bu çeşitli açılardan bir başeserdir. Yine bir devrimin önderlerinden birinin, yani iki numaralısının diyelim ki, devrimi yazarken kendisini hiçbir zaman ortaya koymadan tamamıyla kitlelerin bu devrime nasıl katıldığını anlatan, tarihte, tarih çalışmaları daha doğrusu iki türlüdür genellikle. Kimisi böyle teoriye ağırlık verir, kimisi olgulara ağırlık verir. Bu kendi türünde hemen hemen tek diyebileceğimiz veyahut da nadir eserlerden biridir. Her ikisini de iç içe görebiliriz. O güne kadar ciddiye alınabilir, kapsamlı bir devrim teorisine rastlamak mümkün değildi. Rusların tarihi, özellikle ön söz kısmı, birinci cildindeki bölümler, bu boşluğu doldurur. Ama esas olarak Şubat'tan Ekim'e müthiş bir sürükleyicilikle, aslında kitlelerin, tabii 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden başlayaraktan, devrim öyle başlar, Şubat devrimi çünkü, nasıl bu işe katıldıklarını anlatır. Yani burada teorik tartışmalar vesaireden ziyade onları çok az görmek mümkündür. Kitle hareketi nasıl ileri çekilir, nasıl hamle yapar, ondan sonra düşüşler nasıl oluyor vesaire, bunları anlatır. Tabii evet, ki teorik eserler. Evet. Büyükada'da elde kalemle çalışmak için çok güzel bir yer diye not düşmüş yine günlüğüne. Sanırım epey verimli bir yer olarak gördü kendini. Aynı zamanda da her gün, hemen hemen her gün sabah 4:30'da balığa çıkarmış buradan. Balığa çıkacaksanız 4:30'da çıkacaksınız. Yani saat gündüz 12'de çıkarsanız balık küser. Balık küser, balığı küstürmeyeceksiniz. Dolayısıyla güneş doğmadan önce bir profesyonel balıkçı gibi balığa çıkıyordu. Onun en fiziksel aktivitesiydi bu. Burada Haralambos'la birlikte yani bir gerçekten ekmeğini balıktan kazanan bir insan gibi balığa çıkıyordu. Günlüğünde ondan da, Haralambos'tan da çok övgüyle bahsediyor. Nasıl bir doğa adamı olduğunu, 4 kilometre karelik yerde evreni nasıl anladığını anlatıyor. O da hoş. Tekrardan ben günlüğe geldim, sizi bölmedim umarım. Yok, ama Haralambos'la zaten çok önemli dil açısından. Haralambos'la böyle Rumca, Rusça, her şey karışık, böyle garip bir dil oluştururlar. Kendilerine göre Esperanto oluştururlar. Bir de Haralambos'un sözlerken balıkların dilinden anlıyordu der. Balıkların dilinden anlıyordu der. Gerçekten yani balıkçılığı ciddiye almış olan. Yani çünkü tek meşgalesi o. Avlanmayı bilen, beceren bir insan. Ama orada o kısıtlı ortamda o fiziki faaliyet tabii ki onun için çok önemliydi. Ondan sonra hemen sabah kahvaltısından sonra gerçekten bir madenci gibi işine başlardı. Belli bir saatte aşağı iner. Öğlen yemeğini hafif yer. Ondan sonra öğlenden sonra behemal bir 20 dakikalık kestirmeden sonra Fransızca roman okurdu. Çünkü edebiyatı da özellikle yani birkaç dilde diyelim ki edebiyatı da çok yakından istiyordu ve kendisi aslında burada daha sonra kitap haline gelecek olan, sanat ve edebiyatta yer alacak olan çeşitli edebi eleştirilerini, makalelerini yazma imkanını bulmuştur. Bunlardan bir tanesi de Fransız literatüründe çok özel bir yeri olan Seri'nin Gecenin Sonuna Yolculuktur. Belki de onu en iyi anlayan ve hatta ilk anlayardan biri bu şekilde. Çünkü çok sağcı, aşırı sağcı bir insan, bir hekim ama Fransa'daki kenar mahalledeki yoksulların hayatını ve onların dillerini o edebiyata katan garip bir gerçekçi. Bunun gerçekçiliğiyle zihniyeti arasındaki paradoksu da ortaya koyar. Aslında hayatı boyunca tabii sanatla, kültürle ilişkisini sürdürdü. Unutmamak gerekir ki aslında daha sonra da hayatın sonuna doğru Diego Rivera gibi dünyanın en ünlü ressamlarından biriyle ve André Breton gibi sürrealizmin babasıyla birlikte, aslında metnin %70'ini Sensiklerini kendisi yazmıştır. Bir manifesto yazmışlardır. O kendisi, ben adımı koymayayım, hani ben sanatçı değilim, siz ikiniz imzalayın diye tevazu göstermiştir. Ama sanatla ilişkisini, kültürle ilişkisini hiçbir şekilde aksatmamıştır. Yani peki zaten... burada ister misiniz sizin seçtiğiniz güzel bir devrim şarkısı var? Evet. Yani bir şarkı sevgili buraya, Kabil'den tabii. Rica etsek. Siz anons eder misiniz lütfen seçtiğiniz parçayı, Masis Bey? Seçtiğimiz parça aslında onunla siyasi bir görüş içinde olmayan ama onun sürekli devrim teorisine ithaf edilmiş olan George Moustaki'nin Sanla Nome şarkısı. Herhalde dinleyenleri de biraz, eğer duymamışlarsa daha önce, şaşırtabilir. Evet, şimdi Sanla Nome ya da La Revolution Permanent alt başlığıyla George Moustaki'yi dinleyebiliriz. Evet, Masis Kürkçügil'le Dünya Miras Adalar programını dinlemektesiniz. 80. ölüm yılı dolayısıyla Lev Trotsky'yi konuşuyoruz. Masis Bey, evet. Büyükada'da yaşadığı iki ev var. Arap İzzet Paşa, diğer ismiyle İlyaskos, burası yanıyor o da içindeyken. Sonrasında kısa süre Çankaya 55 A'da kalıyorlar. Ve sonra da işte bu neogotik mimari ile hayranlık uyandıran Sivastopol Köşkü'ne taşınıyorlar. Büyükada'dan ayrılana kadar orada kalıyorlar. Şimdi binalardan bahsettim, yaşadığı yerden. Çünkü İlyaskos Köşkü yıkılmış, yerine kötü bir replika halinde bir bina var. Sivastopol Köşkü içi, yani bir duvarı, iki duvarı kalmış vaziyette. Siz Meksika'da evini ziyaret ettiniz ve orası bir müzeydi. İyi korunmuş bir yapı herhalde. Biraz oradan da bahsedebilir misiniz? Ben NTV Tarih'te çalışırken aslında Meksika devrimi için gittiğimde tam da 70. yılı vesilesiyle Trotsky'nin öldürülmesinin hem orada bir toplantı vardı, hem torunuyla görüştüm, arkadaşlarla görüştüm. Bu tabii aslında uzun süre bu şehrin dışında bir yerdeydi. Koyakan, yani Trotsky'nin evi. Önce işte Frida'nın Diego Rivera ile Mavi Evi'nde kalıyordu. Ona çok yakın bir yer zaten, hemen kısa mesafede. Ondan sonra bu evi korunaklı bir şekilde, o zaman önünden nehir geçiyor. Şimdi üstü kapanmış vaziyette. Etraf boş. Onun için bir gözetleme kulesi var. Ama o zaman bu dışarıdaki hemen saldırılara karşı korunaklı bir yer olarak diye bir bahçesi var. Ondan sonra ortada bir avlu gibi. Ondan sonra dolayısıyla burada diyebiliriz ki Büyükada'dan sonra sürgünlüğünde en keyif aldığı yer burası oldu. Tabii Meksika'da hem İspanyolca da konuştuğu için gelenler gidenler biraz da Meksika'ya Amerika'dan ulaşmak, dünyadan ulaşmak, bize ulaşmaktan biraz daha kolaydı diyelim ki. Şimdi burayı aslında Natalia Fedova, ikinci eşi, vefat ettikten sonra torunu kaldı. Torunu devam etti. Torunu 80 yılında burayı, vefatının 40. yılı vesilesiyle müze haline dönüştürdü. Müze haline dönüştürdü ve işte orada bir güzel bir kitaplık, bir dokümantasyon merkezi var aslında. Bahçede zaten Troçki'nin külleriyle Natalya'nın küllerinin bulunduğu bir anıt var. Ondan sonra resimlerle bir anlamda Troçki'nin ailesinin geçmişini belirten bir bölüm var. Bir de tabii ki mümkün mertebe onun yaşadığı bölümleri, kitaplığı, mutfağı vesaire falan işte kırını dükünü biraz tamamlayaraktan orada dolaşabilecek bir müze yapılmış. Ama bu müze çok ilginç bir şey. Aslında lise öğrencileri de, ortaokul öğrencileri de vesaire, Meksika'da böyle bir durum var. Meksika'da Troçki'nin katlinden sonra cenazesini 300 bin kişi ziyaret etti. Bunlar, bu ziyaret aslında siyasi bir ziyaret değildi. Yani o kadar insan Troçki'nin fikriyatına yakın oldukları için oraya gitmediler. Ama orada öyle bir kültür var. Meksika bir de mülteci kabul eden, geleneksel olarak öyle ilginç bir tarihi var. Çok özür dilerim. Burada lafınızı kesiyorum ama hem iki dakikamız kaldı hem de buradan adaya gelmek istersek. Adada yaşayan birçok önemli şahsiyet var, yazar, sanatçı. Evlerinin bir tek önünde şeyleri bile yok, yani açıklayıcı bilgileri, hiçbir bilgi yok. Sanki burada hiç bu insanlar yaşamamış gibi. Hani bunu da bir not olarak geçmek istedim. Özür dilerim, buyurun. Bu da işte sosyoekonomik duruma bağlı olmadan, çünkü Meksika'da 3 aşağı 5 yukarı bizim gibi bir ülke. Fakat farklı bir kültür var. Yani dışarıdan gelmiş bir insan, üstelik ona siyasetin görüşlerine katılır veyahut da katılmaz ama dünya tarihinde yer etmiş bir insan diye hocalar öğrencini alıyorlar, götürüyorlar oraya. Turnike'den geçiyorlar. Bir de ücret ödeniyor oraya. Çünkü orada bir muhafız var, bilmem ne var, şu var, bu var, ona bakıyor. Onların gündelik şeyi, hatta şu anda bu pandemiden dolayı bağış kampanyası açıldı çünkü kendisini döndüremiyor. Ama öyle bir kültür var. Bu farklı bir hikaye. Yani buna dünyanın birçok ülkesine giderseniz yabancı yazar, çizer, şu veyahut da bu şekilde orada plakalar görürsünüz. Burada şu kaldı, bu kaldı diye. Bizim burada maalesef tabii ki böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Çok ünlü yazarlarımız, ister muhafazakar olsun, ister solcu olsun diyelim ki, yani ister Orhan Kemal olsun, ister Ahmet Hamdi Tanpınar olsun, yani işte en son Tiraj-ı Dikmen var bizim Büyükada'da, çok önemli. Tabii Reşat Nuri var. Evet. Yani Hüseyin Rahmi Gürpınar. Tek var, Sait Faik'in evi var müze olarak. Onun da ailesi kurtarmış, yani Darüşşafaka orayı müze yapmış. Maalesef böyle bir Müzeler de çok değişiyor. Artık yaşayan müze haline de geliyor. Bir obje teşhir etmenin ötesinde. Neden olmasın diyelim, umalım. Son bir dakikamız kalmış. Lütfen siz toparlayın isterseniz. Daha çok konuşacak şeyimiz var ama yarınki davette buradan duyuralım. Devamını yaparız. Bu 60. 70. yıl vesilesiyle aslında çeşitli anma toplantıları yapılmıştı. Yaşadıkları dönem veyahut da geçmişi hakkında vesaire diye. Ama bu pandemi vesilesiyle her şey sanal ortama sürüklendiği için yazı çizi meselesinde de tabiri caizse bir güdüklük oldu. Bizim tarihimiz açısından birkaç açıdan önemli, unutmamak gerekir ki Milli Mücadele yılında Rusya Ankara'ya silah yardımı yapmıştır. Bunu unutmamak gerekir. Sanıyorum Mustafa Kemal'in de Troçki'yi buraya mülteci olarak kabul etmesindeki en önemli nedenlerden biri Kızıl Ordu Komutanı'nın herhalde bu konuda bir sözü olduğu merkezindedir. Bunu bir unutmamak gerekir. Tamam. Maalesef programımızın sonuna geldik. Program konuğumuz Masis Kürkçügil'di. Çok teşekkür ediyoruz Masis Bey. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun.